خوبصورت آیتیں ہیں آج کی بھی، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حق ادا کروا لے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیوں؟ اس بات کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ان پہ سختی کا جو حکم دیا گیا؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں آتی ہے، اور وہ کیا؟ یحلفون باللہ ما قالو، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، حالانکہ ولقد قالو، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا. کیا کہا؟ کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ. اور کیا کیا انہوں نے؟ نمبر ون اور ٹو کر سکتے ہیں آپ. دوسرا ان کا جرم کیا ہے؟ وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد. تیسرا جرم ان کا کیا تھا؟ وہمو بما لم ینالو، اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جس تک یہ پہنچ نہ سکے، یعنی ایک ایسی سازش تیار کی، ایک ایسا کام کرنا چاہا جو کر نہیں سکے. یہاں تک ان کے جرم ختم ہوئے. اب ان کو کچھ نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور وہ ان نعمتوں کو پانے کے باوجود جس رویے کا شکار ہوئے اس کا تذکرہ ہے. فرمایا وَمَا نَكَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یہ زبردست قسم کی تنقید ہے یا ڈانٹ ہے، یا اپنے لفظوں میں جب ہم کسی انسان کو ناشکری یا نمک حرامی کرتا دیکھیں تو اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ اچھا، یہ میری نوازشوں کا یہ صلہ دیا آپ نے، یا میں نے آپ کے ساتھ جو احسان کیے کیا آپ نے میرے احسانوں کا یہ بدلہ چکایا. یہ انداز ہے. اب کریں کیا؟ یہ کیا ان کے لیے واپسی کے سارے راستے بند ہیں؟ نہیں. واپسی کا راستہ کیا ہے؟ فَإِن يَتُوبُوا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، یَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بہتر ہوگا ان کے لیے. فرسٹ آپشن، سب سے بہترین بات کہ یہ توبہ کر لیں. کس بات سے؟ یہ پیچھے تین باتیں جو گزری، ان تینوں باتوں سے توبہ کریں. اور ان تینوں باتوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ نفاق چھوڑ دیں، اپنے دل سے منافقت کو نکال دیں. اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، بیسٹ آپشن ہے. اگر نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب آگے آتا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لے. کس چیز سے منہ پھیر لے؟ دو چیزوں سے، توبہ سے یا پھر اسلام سے. تو کیا ہوگا؟ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب. کہاں؟ فی الدنیا، دنیا میں، اور کہاں؟ والآخرہ، اور آخرت میں. دنیا میں عذاب کیا ہوگا؟ کہ ان کی دنیا تنگ ہو جائے گی، ان کو مسلمانوں کی طرف سے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو وقتی فوائد ان کو حاصل ہو گئے تھے اسلام کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑنے کی وجہ سے، وہ واپس چلے جائیں گے ان کے ہاتھوں سے. ان کی اولادیں ان کی دشمن بن جائیں گی. یہ اپنے ہی بنائے ہوئے طریقہ زندگی کے ہاتھوں پریشان ہو کے موت سے بدتر زندگی بسر کرنے لگیں گے. اور آخرت کا عذاب، وہ تو بڑا شدید ہے، جس کے لیے سورۃ نساء میں پڑھ چکے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بے شک منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، سب سے نیچے، تاکہ وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہو، اور یہ وہاں رہ کر اس بات کو دیکھ سکیں کہ دنیا میں ان کی باتوں سے اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوتی تھی، اور جو یہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اب یہاں ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تیسری چیز ان کے لیے کیا ہے؟ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات کے پیچھے حالات ہیں غزوہ تبوک کے۔ آپ یہاں ایک اہم نقطہ نوٹ کریں گے کہ یہاں سے لے کر اب آگے سورت کے اختتام تک، سورت توبہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو تبوک کے سفر سے واپسی پر نازل ہوا۔ ابھی تک جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ شروع کی تھی، کچھ تبو سفر سے پہلے کی، کچھ سفر کے دوران کی، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں ہیں واپس، لیکن راستے میں ہی آپ کو کچھ ایسی خبریں دی جانے لگیں کہ جو ان لوگوں کے دلوں کے پول کھولنے والی تھیں اور جو آنے والے دنوں میں آپ کے کام آنے کی چیزیں تھیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا۔ دوبارہ دیکھیں گے اس آیت کو کہ براہ راست خطاب ہے اللہ کے نبی سے، یا یوحن نبیش۔ یہ انداز قرآن پاک میں بہت کم جگہ ہے کہ براہ راست اللہ کے نبی کو پکارا جائے، اور یہاں انداز پھر وہی ہے کہ حالات اور وقت کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات بتائی گئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ منافقین اور کفار کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کریں گے۔ اے نبی، کافروں سے جہاد کرو، کس سے؟ یعنی تلوار سے، لیکن والمنافقین، منافقوں سے بھی جہاد کرو۔ کیسے؟ اس کی تفسیر حضرت ابن عباس اور امام دحاق فرماتے ہیں کہ منافقوں سے جہاد زبان سے ہوگا، یعنی ان سے کلام میں نرمی نہ کرو اور درشتی رکھو۔ حسن اور قتادہ دو مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں منافقین سے جہاد کیسے ہوگا؟ ان پر شرعی حدود قائم کرو۔ امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، اگر ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے جہاد کرے، ہاتھ سے ممکن نہ ہو تو زبان سے کرے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے جہاد کرے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق سے ملاقات ترش روی کے ساتھ کی جائے، یعنی خوش اخلاقی کا سلوک نہ کیا جائے، اور کیا؟ وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، یعنی دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں، اور آخرت میں وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ عطا ایک مفسر ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت نے عفو درگزر کے ہر حکم کو منسوخ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ منافقین سے سلوک کے متعلق یہ آخری آیت ہے۔ قرآن پاک میں ان سے درگزر کی بات بھی گزری، ان سے ہاتھ روکنے کی بھی بات گزری، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری حکم ہے، اور آخری حکم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اب اسی پر عمل ہوگا۔ ایک روایت امام ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے تشریف فرما تھے، بیٹھے بیٹھے فرمایا، ابھی ایک شخص آئے گا جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ کہتے ہی نیلی آنکھوں والا ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا، تو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں برا کہتے ہیں؟ یہ کلام سن کر وہ شخص چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حاضر ہوا، اور سب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، ہم نے آپ کے متعلق کوئی بری بات نہیں کہی۔ اس قول و قسم کے بعد اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے درگزر فرمائی۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یحلفون باللہ ما قالو، وہ لوگ یہ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہیں اور فلاں کہی۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں ابن حاتم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ شخص جلاس تھا۔ جلاس، جیم لام الف سین، جلاس بن سوید بن سامت، ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک کو نہیں گئے۔ جلاس نے کہا، اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ کہ اس کی سچائی بھی نہیں سمجھتے، یعنی مین کہ ہم بے وقوف ہیں کہ پھر ہم اس کو سمجھے نہیں، یا یہ مطلب بھی ہوا کہ ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. ایک صحابی وہاں کھڑے تھے، ان کا نام ہے عمیر بن سعد. انہوں نے یہ بات سن لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دی. آپ نے جلاس کو بلایا کہ کیا تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی؟ خیر، اس نے جب دیکھا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے تو اس نے اقرار کیا، سچے دل سے توبہ کی، اور اس کی توبہ پھر اچھی ثابت ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم میں کعب بن مالک کی روایت سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. ابن اسحاق جو تفسیر سیرہ کی کتاب ہے اس میں بھی حضرت کعب کا بیان ہے. کئی اور حوالے موجود ہیں لیکن اتفاق اس بات پہ کہ اس آیت کا نزول جلاس بن سویت کے بارے میں ہوا. اللہ کے نبی نے ایک روز تبوک میں خطبہ دیا تھا جس میں منافقوں کا ذکر کیا تھا، ان کو برا کہا اور گندگی قرار دیا، یعنی منافق رجس ہیں. جلاس کو جب اس کال کی اطلاع پہنچی تو اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. جب اللہ کے نبی تبوک سے مدینہ واپس آئے تو عامر بن قیس نے جلاس کے اس کال کی اطلاع آپ کو دی. آپ نے فرمایا، جلاس نے کہا کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں کو ممبر کے پاس جا کر قسم کھانے کا حکم دیا. جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس قسم کھائی اور کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی، اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. پھر عامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے یہ بات کہی ہے اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں باندھا. پھر عامر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اپنے سچے نبی پر سچی بات نازل فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن امین ہوتا ہے. اس کے بعد دونوں ابھی الگ بھی نہ ہو پائے تھے کہ جبرائیل آیت لے کر آگئے، حتی یتوبو یکو خیر اللہم تک آیت لے کر آئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ جب آپ احادیث اور شان نزول کی روشنی میں تفسیر دیکھتے ہیں تو دل کتنا کھلتا ہے. کیسے اس دور میں لوگ قرآن پاک کے بارے میں، یعنی ان کو یقین تھا کہ ہم سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے تو ہماری بات جو ہے فوراً قرآن پاک میں آئے گی. اور وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا کہ جب ایسے معاملات کے تصفیے کے لیے آسمان سے جبرائیل آیتے لے کے آ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، جلاس آیت سن کر فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سن رہا ہوں کہ اللہ نے توبہ کی پیشکش فرمائی ہے. عامر بن قیس اپنے قول میں سچے ہیں، میں نے یہ بات کہی تھی، اب میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کی توبہ قبول فرمائی، اس نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ سچ ثابت ہوئی. سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ دل ہے نا انسانوں کے، بڑی جگہ ہے ان کے اندر. اگر انسان انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اس کے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی حکمت عملی کے ساتھ اس کو سمجھائے تو وہ توبہ کر سکتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج کے حالات میں اگر ایسا کوئی کیس پیش ہو جاتا، اور ہوتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بصافیت میں رکھے، کسی نہ کسی کو توفیق ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں کچھ نہ کچھ غلط بات کہتا رہے، تو ذرا سوچیے اس پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے. کوئی ہے سب واقعہ کہ جس میں لوگ ایسی آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ دیکھو کوئی بات نہیں، اگر تم سے یہ کام ہو گیا، تم نے یہ کتاب لکھ دی، اگر تم نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ کہا تو ایسا تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، آؤ معافی مانگ لو. کیا بڑی بات ہے کہ کسی کا دل کھلے. لیکن ہم تو شیشے توڑنے پہ آ جاتے ہیں، ہم تو مردہ باد اور نہ جانے کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں. بات دلوں تک جائے گی جو اصلاح ہوگی. آپ ایک غلط جملے پہ، ایک غلط کتاب لکھنے پہ، ایک غلط چیز بنانے پہ جتنا مرضی ریئیکشن کر لیں، لوگوں کو اسلام نہیں سمجھ آئے گا. اسلام سمجھ آتا ہے جب اسلام کا یہ پیغام خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس طرح کے کئی اور واقعات اللہ کے نبی کے دور میں پیش آتے رہتے تھے. آپ کو سامنے اس لیے آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ اس تناظر کو بھی سامنے رکھیں کہ جب یہ قرآن پاک اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتا تھا تو کوئی لوگ پھولوں کے ہار لے کے نہیں آپ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اتنے تانے اتنی باتیں سن کے جو بندہ اللہ کے دین پہ جمع رہے وہی ہے کام کا بندہ, اور جو ایسے میں پھسل جائے تو وہ تو ایک جھاگ تھا اور جھاگ چلی گئی. ایک واقعہ ابن جریر نے قتادہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیان کیا, کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا, ایک قبیلہ جوہینہ سے تھا اور دوسرا غفار کا قبیلہ, یعنی غفار کا قبیلہ جینا انصار کا حلیف تھا. غفاری شخص جوہینی پر غالب آ گیا, یعنی دو کا جھگڑا تھا, ایک قبیلہ غفار سے تھا دوسرا قبیلہ جوہینہ سے تھا, جوہینہ کا شخص جو تھا وہ غالب آ گیا غفاری پر. عبداللہ بن اوس بولا اپنے بھائی کی مدد کرو, ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو ایسی ہے جیسے کہاوت ہے کہ نعوذ باللہ اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کر اور وہ تجھے ہی کھائے. جب ہم واپس مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو عزت والے ان ذلیلوں کو نکال باہر کھڑا کریں گے. ایک مسلمان نے اس قول کی اطلاع اللہ کے نبی کو دی. اللہ کے نبی نے آدمی کو بھیج کر عبداللہ بن ابئی کو بلایا اور اس سے جواب طلب کیا. وہ اللہ کی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. اس پر پھر آیت نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابئی کا یہ واقعہ جو تھا یہ غزوہ بنی مستلق میں تھا. آگے جا کے اس کا تذکرہ دوبارہ بھی آئے گا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, یقیناً انہوں نے کفر کی بات کی, یعنی انہوں نے کلمہ کفر کیا ہے. یہاں کلمت الکفر سے کیا مراد ہے, بڑا اہم نقطہ ہے. عموماً ہم کفر کہتے ہیں اللہ کے بارے میں نازیبہ بات کرنے کو, حالانکہ یہاں کلمت الکفر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا. اور بعض کہتے ہیں کہ جلاس کی یہ بات کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں, اور کلمت الکفر عبداللہ بن ابئی کا وہ قول بھی ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے, یعنی خود کو عزت والا کہا, اور ان ذلیلوں یعنی نعوذ باللہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو باہر نکال دیں گے. کہا وکفروا بعد اسلامہم, اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے کفر کا اظہار کیا. یعنی مسلمان تھے نا, یہ کافر لوگ نہیں تھے. عبداللہ بن ابئی مسلمان تھا, اسی طرح یہ جلاس بھی منافق ہوئے تھے, لیکن بعد میں اللہ نے ایمان پہ ان کا دل جوڑ دیا. تو لہٰذا جب کوئی شخص اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, معاملہ فہمی کا معاملہ ہونا چاہیے, اس کو موقع دیا جائے, اس کے ساتھ اچھی بات کی جائے. تیسرا بھی ان کا فعل ساتھ ہی دیکھتے ہیں. میں دوبارہ پھر اس آیت کو ایک ڈفرینٹ تناظر سے بات کروں گی, لیکن چونکہ یہ ان کے جرم ہو رہے ہیں, پہلی بات ہم نے دیکھ لی کلمہ کفر کہا, دوسری بات دیکھی اسلام کے بعد کفر کیا, تیسرا ان کا فعل کیا تھا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی. یہ کیا بات تھی؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے راستے میں 12 منافق آ کر گھاٹی میں کھڑے ہو گئے تاکہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں. جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی, اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ کسی آدمی کو بھیج دیں تاکہ ان کی اونٹنیوں کے منہ پر مار کر ان کے رخ پلٹ دے. آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیج دیا. یہاں اسی کا ذکر ہے, پیچھے بھی آپ اور سیرت میں بھی آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہوں گے یہ واقعہ. اسی طرح تبرانی میں ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص جس کو اسود کہا جاتا تھا اس نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. امام مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ منافقوں نے اس مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تھا, کیا تھا, جس نے ان کا قول لہن سن کر اس شخص کو قتل کر کے راز کو افشا ہونے سے روکنا چاہا. یعنی ایک شخص تھا, اس کی بات چونکہ آگے کھل گئی تھی تو اس کو قتل کی کوشش کی, تو اس پہ پھر انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ غزوہ مستلق کے موقع پہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو جو مدینے سے نکالنے کا ارادہ منافقوں نے کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے وہم بما لم ينالوا یعنی عبداللہ بن ابی کا وہ قول. امام سدیس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ منافقوں نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر ہم عبداللہ بن ابی کے سر پر سرداری کا تاج رکھ لیں گے لیکن ان کی یہ مراد پوری نہ ہوئی. دیکھیے کہ یہ کی آیت ہے نا اور اس کے کتنے ڈفرینٹ اینگل ہیں, تو کیا یہ اختلاف ہے؟ نہیں, یہ اختلاف نہیں ہے, یہ تنوع ہے. تنوع نوعیت سے کہتے ہیں نا, نو نو کے پھول. آپ باغ میں جاتے ہیں نا, آپ کو کئی رنگ کے پھول دکھتے ہیں. اب یہ مفسرین نہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی منافق کی بات کرتے ہیں, نہ کافر کی بات, نہ کچھ اور. ابن عباس اس کو ایک اور رنگ میں دیکھ رہے ہیں, ابن مسعود اور رنگ میں دیکھتے ہیں. آپ خود قرآن پاک کو ایک لمحے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اور رنگ سے پڑھتے ہیں, جب آپ دو چار سال بعد اس آیت کو پڑھتے ہیں آپ اور رنگ میں پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دین کی وسعت ہیں, اس کو دیکھنا ہے. ایک اور اس کی یعنی تفسیر بھی کی جاتی ہے ہم مو بما لم ينالوا کی, اور وہ کیا ہے, بڑی لطیف سی بات ہے یہ, کیا کہ منافقوں نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو چھوڑ کر ہم کامیابی اختیار کریں گے, ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور ہم بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے, ہماری زندگی بہت پرلطف ہوگی, فن ہوگا, گلیمر ہوگا. لیکن وہ اس کو نہ پا سکے, اور حقیقت ہے ہر دور کا منافق یہی سوچتا ہے کہ دین کی کہ پھندے کو نکال دو, شریعت کے طوق کو اتار دو اور خواہشوں کی رو میں بہہ جاؤ تو زندگی خوبصورت ہوگی. لیکن ہم منہ بھی معلوم یا نالو, یہ ارادے تو کرتے ہیں لیکن ان کو ملتا نہیں. اور اس کی تصدیق کرنی ہو تو کسی ایسے منکر کی زندگی کو قریب سے دیکھ لیں. وہ زندگی جو شروع سے دور سے میں بڑی گلیمرائز لگتی ہے, بڑی اٹریکشن والی لگتی ہے, اندر سے سانس گھٹنے والی زندگی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان تبھی خوشی پاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہتا ہے. سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو. یہی زندگیوں کا حسن ہے, اسی میں خیر ملے گی, اور یہی ہے وہ چیز جو انسان سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی جرت کیسے ہوئی, اللہ کے نبی کی ذات تک پہنچ گئے, ان کو ذلیل کرنے کی باتیں کرنے لگے. آج یہ جو مال اور دولت جس پہ یہ پھول اور پھل رہے ہیں یہ ملی کہاں سے تھی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ, اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل یعنی رزق سے مالدار کر دیا. یعنی ان کی اوقات کیا ہے, ان کا مال بول رہا ہے نا, ان کی دولت بول رہی ہے نا, کہاں سے ملی؟ اللہ نے دی. اور اگر نبی کے ہاتھوں کسی وقت مال کے طور پہ یا کسی سے مال غنیمت کے طور پہ یا کسی بھائی چارے کی بنیاد پہ کسی کو کوئی رزق ملا تو یہ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رزق میں سے لے کے ان کو دیا. انہوں نے احسانوں کا یہ بدلہ دیا, ان کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ ان کی آنکھیں موٹی ہونے لگیں, ان کی آنکھوں کے آگے اتنی چربی چال آ گئی کہ ان کو اب رب اور رب کی بات اور اس کا نبی بھی یاد نہیں آتا. یہ ہے وہ برا اثر جو دولت کا اکثر آتا ہے. اسلام مال کا دشمن نہیں, اسلام فضل لینے سے منع نہیں کرتا. مال, دولت, عزت, شہرت اللہ کی دین ہے, جس کو مل جائے, بن چاہے مل جائے. لیکن اس کے بعد جو خرابی آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان نکا منہ والی کیفیت میں آتا ہے, عیب لگانے لگتا ہے. اسی لفظ سے لفظ انتقام ہے, انتقام. باب ان, ان آپ دیکھیں باب کا فرق ہوگا نا تو معنی بدل جائے گا کہ انسان پھر انتقام لینے پہ آتا ہے. اور بعض دفعہ دیکھیے کہ جب کبھی اللہ کسی کو مال و دولت سے مال و مال کرتا ہے تو کیا اس سے واقعی یہ نہیں لگتا کہ انسان اب اللہ تعالیٰ ہی کے مقابلے پہ آ گیا؟ اور بعض خوشیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے واقعی مقابلے پہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان نعمتوں کا اور ان احسانوں کا یہ صلہ دیا, اطاعت کرنا تو دور کی بات, حسن سلوک کرنا تو دور کی بات, یہ تو دشمنی اور انتقام کے جذبے میں بڑھ گئے. انہوں نے احسان کا بدلہ عداوت سے دیا اور انتقام سے دیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ برے لوگ ہیں, یہ خبیث لوگ ہیں. ابن جریر اور ابو الشیخ نے اکرمہ کی روایت سے بیان کیا کہ ابن عدی بن کعب کے غلام نے کسی انصاری کو قتل کر دیا، اللہ کے نبی نے اس کے خون بہا میں 12,000 درہم ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اس کی طرف اشارہ ہے. امام بغوی کہتے ہیں کہ جلاس کا غلام مارا گیا، اللہ کے نبی نے اس کی دیت میں 12,000 درہم جلاس کو دلوائے جس سے وہ مالدار ہو گیا، اسی کا ذکر اس آیت میں. امام قلبی اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مدینہ میں آنے سے پہلے اہل مدینہ بڑے تنگ دست تھے، چھوٹی سی بستی تھی، آج تو وہ مدینہ تو نبی ہے نا، کل تو یہ یثرب کے نام پہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی وہاں گئے مدینہ والوں کو اللہ نے مال دولت دی، یہ جنگوں کے مال غنیمت آئے تو خوشحال ہو گئے، اور اب وہاں کے لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ جملے بولنے شروع کر دیے، چلو کوئی بات نہیں، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر کفر و نفاق سے یہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. یہی وہ حصہ ہے کہ جس نے پھر جلاس کو توبہ کرنے پر مجبور کیا، ہاں اگر نہ کرتا یا نہ یہ لوگ کریں گے تو وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ اخلاص اور توبہ سے منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا میں رسوائی اور قتل کا اور آخرت میں دوزخ کا دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا جو ان کو اس رسوائی سے بچا سکے. اب یہاں پہ یہ آیت ایک خاص تناظر میں پوری ہوئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اگر کچھ کہہ چکے ہو تو اس سے توبہ کر لو. اب ہم کچھ چیزیں اس میں اب اپنے عمل کے ناطے سے دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کا حکم دیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں لفظ جہاد سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جہاد سے جنگ مراد نہیں ہے، قتل و غارت مراد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو مخاطب کیا گیا ہے. کافروں کے ساتھ منافقین سے جہاد کا حکم، یہ دونوں ساتھ ہیں، اس کا کیا درجے ہوں گے؟ آپ کو میں نے شروع میں ساری تفاسیر لکھا دی الحمدللہ، لیکن اب ہمارے عمل کی بات کہے کہ آج کے دور میں اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ کیا کافروں پہ پہلے دن سے ہی تلوار اٹھے گی؟ نہیں، لفظ جہاد سے جو غلط فہمی آج پیدا ہو چکی اسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ جہاد محنت سے ہے، جہد محنت کو کہتے ہیں. جب قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی ہے نا، اس جہاد کا آغاز ہوتا ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، مشکل لگتا ہے اس کو اٹھنا بیٹھنا، یاد کرنا، اتنے گھنٹے سننا، یہ نفس کا جہاد ہے. پھر گھر والوں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، تم کیا ہر وقت لے کے بیٹھی رہتی ہو اور کیا تمہارے ٹیسٹ ہی نہیں ختم ہوتے، یہ تھوڑا سا دائرہ اس کا بڑھتا ہے. پھر دوستوں میں بات نکلتی ہے، وہ آپ کی موجودگی میں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ اب کھل کے اس طرح جگت بازی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو ججمنٹل نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سارے مرحلے جو چوٹیں پڑتی ہیں نا دل پہ، جیسے اس آیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کے لیے کلمہ کفر کرتے تھے، آج بھی لوگ اسلام پہ آنے والوں کے لیے ایسی کفرانہ اور کلمہ والی غلط باتیں کرتے ہیں. پچھلے رکوع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بعض دفعہ مائیں خود اپنے بچوں کو نیکی پہ آتا دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس طریقے سے کام شروع ہوتا ہے. جب یہ کام ہوتا ہے نا تو آگے بڑھتے بڑھتے مخالفت میں بدلتا ہے. پھر جب دین کا کام تھوڑا سا پنپنے لگتا ہے تو پھر معاشرے والے، ارد گرد والے بے چین ہونے لگتے ہیں کہ اگر اتنا یہ قرآن عام ہو گیا تو پھر ہم تو اپنی خواہشوں کو پورا ہی نہیں کریں گے. اس طرح پھر کچھ لوگ سامنے منظر پہ آ کے اور کچھ ڈھکے چھپے سازشیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بالآخر کفار تک بات کیسے جاتی ہے کہ جب قرآن کی تعلیم عام ہی نہیں ہوگی، کافر کو اس کا حق نہیں ملا. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا مومنوں اور مومنات کی خوبی کیا تھی کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور سب سے بڑا معروف توحید ہے، لا الہ الا اللہ. یہ وہ معروف بات ہے جس کو انسانی طبیعت پہچانتی ہے، یہ عرف ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ تعارف ہے. اللہ نے ہر انسان کو یہ تعارف دے کے بھیجا کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. ہم جب قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرتے، نتیجے میں اسلام کا پیغام عام نہیں ہوتا. کفار تک وہ معروف بات نہیں گئی جس کو سننے کے لیے ان کی روحیں بے چین ہیں. اس کے ری ایکشن میں وہ پھر مسلمانوں پہ سختی کرتے ہیں. آج اگر کہیں بھی آپ مسلمان پہ سختی ہوتا دیکھیں تو مان جائیں کہ یہ کفار کی طرف سے اپنا حق لینے کی ایک موہوم سی کوشش ہے. ان کا حق کیا تھا؟ اسلام. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء للناس. آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور وہ آپ کو دے نہیں رہا، کیسا لگے گا؟ ہر ممکن کوشش کریں گے نا اس سے وہ چیز لینے کی. بس کفار کی طرف سے جو یہ زیادتیاں اور حملے ہوتے ہیں نا، یہ وہ اپنی چیز آپ سے اور ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور ان کی چیز اسلام تھا جو اللہ نے ہمیں دیا. اس اسلام کو سیکھنے کے لیے یہ کتاب دی. اس کتاب کو پڑھو اور چلو جاہد الکفار والمنافقین، اب جا کے ان سے کوشش کرو، ان کو بتاؤ. اور یہاں ذہن میں رکھیے گا یہ سن 9 ہجری میں اترنے والی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں، پیچھے تقریباً 21 سال گزر چکے تھے ان کے ساتھ نرم باتوں پہ. لیکن اب یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ اگر ضرورت پڑے تو وغلظ علیہم، اب سختی بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ اب ان کو تم ایک طرف کر دو. اسلام چاہتا کہ منافقین کے ساتھ خاص طور پہ اور کفار کے ساتھ عام طور پہ کہ ان کو الگ کر دو، ان کی معاشرے میں عزت نہ رہے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رکھو. ایمان والوں کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ اس طرح کی گہری اور مضبوط بنیادوں پہ ہو جائیں کہ ان سوسائٹیز میں رہنے والے منافق نما انسان خود بخود اپنے آپ کو مس فٹ فیل کریں. ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دو، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہ رہے، یہ پہچانے جائیں کہ یہ نفاق والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ قائم کروانا چاہتا ہے جہاں عزت ہو تو دین کی وجہ سے ہو، لوگوں کی ملاقاتیں ہوں تو دین کی وجہ سے ہوں، رشتے ناتے ہوں تو دین کی وجہ سے ہوں، اور اس طرح کرتے کرتے دین ان لوگوں کی پرائیورٹی بن جائے. پھر جو چند لوگ رہ جائیں گے نا، گنے چوکنے جو دل میں نفاق رکھیں گے، وہ خود ہی کناروں پہ لگ جائیں گے. ان کو کناروں پہ لگا دو. یہ جو وغلظ علیہم ہے نا، یعنی ان کو ہٹاؤ اپنے راستے سے، ان کو بالکل کناروں پہ کرو. ان کا ایک الگ ہی بستی ہو، وہاں جائیں وہ لوگ جن کو وہاں جانے سے کوئی مطلب ہے. عام ایمان والوں کی اپروچ سے یہ لوگ دور ہو جائیں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہی باتیں ہیں کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی سخت بات نہیں کہنی. ہماری مس انٹرپریٹیشنس بعض دفعہ لوگوں کو اس مطالبے پہ مائل کرتی ہیں کہ ایسی آیتوں کو قرآن سے نکال دو، اور یہ مطالبے ہوئے. یہی ہے وہ خوبصورت سورہ کہ جس کے لیے آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں کہ اس کو قرآن کا حصہ نہ بناؤ، نکالو اس کو. سیمینارز میں، فورمز میں یہ آواز اٹھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ سورت نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں جو ان آیتوں کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، صحیح طرح سے بیان ہی نہیں کرتے. یہ جو منافقین کا تذکرہ کافروں کے ساتھ آیا، تو اس پہ ایک رائے تو یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جیسے کافروں سے کیا جائے گا. اور یہ صحیح ہے، اللہ کے نبی کے دور میں پتہ چل گیا تھا، حالانکہ پھر بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا. ہاں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بتا دیے تھے، اور اسی لیے حضرت حذیفہ کو پھر صاحب سر رسول کا لقب ملا. ان کو پتا تھا ان منافقوں کے نام. تقریباً 80 کے قریب منافق تھے جنہوں نے، یا 10 سے 12 منافق تھے غالباً، ایک ہاٹی میں چھپے. کہا کہ جب اللہ کے نبی یہاں سے گزریں گے نا تو ہم آپ کا کام تمام کریں گے. اللہ نے وہی سے بتا دیا، آپ نے راستہ بدل لیا، کہا ہم منہ بھی معلوم جنالو. تو لہٰذا منافقین سے پھر جہاد کیا ہے، زبان سے واضح نصیحت کی جائے گی. اگر اخلاقی جرم کا ارتکاب کریں گے تو حدود نافذ ہوں گی. بعض کہتے ہیں جہاد کا حکم کفار سے ہے اور سختی کرنے کا حکم منافقین کے لیے، پھر ترتیب کیا بنے گی؟ یا ایہا النبی جاہد الکفار، یہاں بات ختم، اور والمنافقین واغلظ علیہم، پھر یہ ترتیب ہوگی کہ جہاد کافروں سے کرو اور منافقوں سے سختی کرو. یہ واو جو ہوتی ہے نا، اس عطف کی مانیں گے تو اور معنی ہو جائے گا، اور اگر اس کو ایسی بیانیہ یا کچھ اور معنوں میں لیں گے تو معنی بدل جاتا ہے. ان میں کوئی تفسیر آپس میں متضاد نہیں ہے، کوئی نفی نہیں کر رہی، حالات اور واقعات دیکھے جائیں گے، جس کا جیسا معاملہ ہوگا نا اس سے ویسا کیا جائے گا. اور یہ جو وغلوز ہے نا، یہ غلظہ سے ہے، رافتن کی ضد ہے. رافت کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہمارے یہاں رفت بولتے ہیں نا، اس کو رفت، رافت عین سے نہیں، را حمزہ فا، رافتن کی ضد ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نرمی اور شفقت. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غلظہ کے معنی سختی اور قوت سے دشمن کے خلاف اقدام ہے. ہاں، اس سے محض زبان کی سختی مراد نہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ کی تو گواہی آپ کے دشمن بھی دیتے تھے. آپ نے کبھی زبان سے بدتمیزی نہیں کی. ہم وغلوز علیہم کا مطلب سمجھتے ہیں ان کو گالیاں دو، ان کو مردہ باد کو، اور ان کو جو کوسنے دے سکتے دو. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، کچھ نہیں ایسا کیا، کہا بس تم ان پہ سخت ہو جاؤ، تم اپنے دین پر فرم ہو جاؤ. یہ بھی ایک اس کا معنی ہے، تم اپنے دین کو اتنا خوبصورت لے کے چلو کہ ان کو کچھ کہنے اور سننے کی توفیق ہی نہ رہے، ان کے داؤ پھر چل ہی نہ سکیں. تم اپنے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے دین سے اتنا جوڑ دو کہ منافقوں کی رنگینیاں اور ان کی اسلام کے خلاف کی بھی باتیں لوگوں کے ایک لمحے کے لیے بھی ذہن پہ یا دل پہ اثر نہ کریں. وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جہاد اور سختی کا تعلق دنیا سے تھا، آخرت میں پھر ان کے لیے جہنم اور بدترین عذاب ہے. تو خلاصہ کیا ہے ان دونوں آیات کا؟ کہ انسان وہی کام کرے جیسے حالات ہیں. ہم پورے مسلمان خود تو بنتے نہیں، اور دوسروں کو ہم برا بھلا کہنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا بننے کی بات ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بار بار منافقت کی بات ہے، تو منافقت ہوتی کیا ہے؟ منافقت کہتے ہیں کہ انسان اسلام کو اس طرح اختیار کرے کہ وہ اس کے مفادات اور اس کی مصلحتوں کے تابع ہو. بڑی پیاری تعریف ہے یہ منافقت کی، دوبارہ بولتی ہوں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں. منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی انسان اسلام کو بھی اختیار کر لے، لیکن ایسا اسلام جس سے اس کے مفادات یعنی فائدے اور مصلحتیں متاثر نہ ہوں. یعنی اسلام تابع ہوگا مفادات اور مصلحتوں کے. ایسا اسلام کس کو برا لگے گا؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، رائٹ؟ ایسا ہی اسلام تو لوگ پسند نہیں کرتے. خواہشیں بھی رہیں، مفادات بھی رہیں، مصلحت بھی رہے، اور اسلام بھی کریں گے. اب ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے کچھ بندے غیر مصلحت پرستانہ انداز میں اسلام کو اختیار کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ان ایسا اسلام پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کے اسلام کا دشمن ہے. پھر ایسے لوگوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، ان کو اکھاڑنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ان کے مشن کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کو ہٹایا گیا. آج بھی اہل حق کی اگر دشمنی ہے تو اس کے پیچھے بادشاہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا مومن بنا دے. ہمارے دل کے کونوں کھدروں میں بھی اگر کہیں نفاق چھپا ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا دے. کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی. تبوک کے سفر میں ایسا ہوا تھا، آپ کی اونٹنی کھو گئی، تو کچھ مسلمان اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب منافقوں کو یہ بات پتہ چلی تو مذاق اڑایا، دیکھو یہ صاحب ہم کو تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں اور خود اپنی اونٹنی کی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. یہ ساری باتیں ان کے کلمہ کفر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں عبداللہ بن ابی کو اس بات کی وجہ سے قتل کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، انہیں جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سورة منافقون میں آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں، تو لہٰذا درگزر۔ ٹھیک ہے، آپ کی نرمی، اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر پہلے سختی نہیں ہونے دی تھی، آپ کی نرمی تھی، آپ لوگوں کو داخلی انتشار سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے اب اس موقع پہ آپ کو کہا کہ اپنے اصولوں کو مزید سخت کر لیں، کیونکہ اب مسلمان ایک مضبوط طاقت بن چکے تھے نا، اور آپ کہہ لیں کہ منافق جو ہوتا ہے نا یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، اندر اپنا بن کے ڈستا ہے، کافر نے تو انکار کر دیا نا میں آپ کا ہوں ہی نہیں، وہ باہر بیٹھا ہے، لیکن منافق اندر گھس کے نقصان دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر انسان کو نبات اللہ رہنا چاہیے۔ تعلقات کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہر طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے ان آیتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔